It's Bob Maneke. Eli Piano. Usiku wa manane, jua kali likawaka, hali ambayo sikuizoea, hivyo ilinipa mashaka. Sikutaka tugombane, yeye ndo alitaka, akawa ananililia eti nataka talaka. Lile ua letu lote la upendo ndo likanyauka. Nilitaka kuwa chizi mawe ningeweuka. Kasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala yani. Tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikunyime amani. Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Nikonda kwa mawazo, niko sara, nipata wasiwasi. Ila nijipa moyo na tupajiwe, tapata almasi. Sa nyingine nilifumba tamacho, ngemona yeye. Ili nipata bukusa hau, moyo ni alikuwa. Nasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala. Yani tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikunyime amani. Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Nasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala. Tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala. Yani tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikunyime amani.